ושם מסביב לעולם יש צרות, דאגות, החיוך נעלם. אחר תראה רק שחור, כי גם זה יעבור והכל יסתדר, כי השם יעזור. יש תקווה, נשאיר כולנו יחד. יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד. יש לנו השם אחד. יש תקווה, נשאיר כולנו יחד. יש אמונה תדאג, אל תדחק, כי ניצד יד ביד. הקדוש ברוך הוא את כולנו אוהב, ותראה שמחר ייגמר הכאב. יש תקווה, אם נשאיר כולנו יחד. יש אמונה חזקה מכל הפחד. לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד. יש לנו השם. Yeah.